Легендарная беларуская Атлантыда вяртаецца. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім. Сёлета многія інтэрнэт-выданні, аўтарытэтныя і папулярныя, змясцілі шэраг рэйтынгаў гарадоў Еўропы і свету, складзеных, як пішуць, замежнымі адмыслоўцамі. Вось з іх і вынікае, што сталіца Беларусі паводле якасці жыцця нібыта ледзь не самы горшы горад на зямлі, а ў Еўропе то пэўна. А насамрэч, і сёння, і ў аддаленай гісторыі, ці быў, ці ёсць Менск горадам якасным для жыцця? Пра гэта наша гутарка з гісторыкам мастацтва Сергеем Харэўскім. Сергей, наколькі справядлівыя такія ацэнкі на вашую думку? Балазе, як я ведаю, за апошнія гады вам давялося пабываць у багата якіх краінах, і вы можаце параўноўваць. На маю думку, гэтыя ацэнкі абсалютна несправядлівыя. Мой досвед сведчыць, што Менск, паводле фармальных і нефармальных прыкметаў, куды больш дагледжаны, больш зручны, больш камфортны за большую сталіцу СНД, у выніку драматычных падзеяў, я думаю, што і Кіеў не выпадае сёння параўноўваць з Менскам, не кажучы ўжо пра які Кішынёў. А сталіцы Македоніі, Албаніі, Румыніі шмат у чым відавочна саступаюць Менску. Ну, за выключэннем хіба клімата. Гэта сёння. А якое ўражанне Сергей рабіў Менск на тых, хто тут бываў, гасцяваў у колішніе, ну, для нас ужо гістарычныя эпохі? Што найперш адзначалі падарожнікі, наведваючы сталіцу Беларусі ў мінулым? Збольша ўражанне было вельмі пазітыўнае. Нам дасталіся сведчанні 16-го стагоддзя, там 17-го, гэтак чэх Бернард Танер, які пабываў у Менску 1678 годзе, адзначаў, цытую, гэта горад вялікі, шырока раскінуўся па паўзгорках і далінах. Галоўнае ўпрыгожванне плошчы ратушы, што стаіць у сярэдзіне вытачэння мноства крамаў, лад жыцця і адзення, асабліва жаночыя строі, прыгожыя святыні, аздобленыя пры ўваходах карцінамі, паказваюць на заможнасць месцічаў. Мы спыніліся ў горадзе, дзе жыхары прынялі нас гасцінна, удосталь частавалі мёдам, півам і іншымі прынашэннямі. А ангельскі казаннік і настаўнік Уільям Кокс, здзейсніўшы падарожжа ў наш край напярэдадні падзелу Рэчы Паспалітай, пісаў пра Менск. Так, Менск нам здаўся самым прыгожым і шыкоўным горадам. Нас чакаў цяпер даўно небачаны камфорт. Добры пакой з чыста пабеленымі сценамі, цаглянай падлогаю, адсутнасць блох і мух, мноства чыстай саломы, добры хлеб і свежае мяса. Канец цытаты. Мікіта Муравьёў, адзін з расійскіх дзекабрыстаў, якому давялося служыць у Менску ў пачатку 1820-х гадоў, пакінуў багата характарыстыкаў нашаму гораду, дазволіў сабе прэзентаваць сярод іншого ягоны ліст да маці пачатку 1822 года, цытую: «Вы дарма лічыце, што я блага ем. Кожны дзень у мяне бываюць і капусты, ці суп з рысам. Я заказваю суп досыць густы, каб лыжка стаяла ў ім. Я забыўся грэчневую кашу, якая ёсць раскоша ў тутэйшых краях, якая абыходзіцца даволі дорага. Абед сканчаецца смажанінаю, індычкай ці цяляціна. Смажаніна, паводле маіх указанняў, увесь час халодная. Ну і пад канец кубак кавы. Цяпер у Менску выдатны белы хлеб». Вот такі канец цытат. А роўна, дарэчы, пра стагоддзя. Пасля дзекабрыста Муравьёва пра Менск з апартаментаў нашага тутэйшага гатэлю Лівадзе, будынак якога, дарэчы, застаўся, з захаплення пісаў кінарэжысёр Сергей Эйзенштейн, прыкладна ў гэткім самым жэтоне, як і 100 гадоў таму. Цытую: «Тут проста Еўропа. Зусім свабодна прадаюцца, напрыклад, цытрыны, бульбяная мука, рыс, мігдалы, чарнасліў, грэцкія арэхі, цыкоры, шакаляты, маляваны посуд, падцяжкі, белізна ідэальна, ёсць сапраўдная кава, сельцерская з экстрактам, сода ледзь не ў кожнай краме. Адным словам, ёсць усё, апрача грошай». Тое, што вы, Сергей, зараз сказалі, вельмі нагадвае сённяшні дзень. Не раз, калі я заходзіў у менскі кавярні ці рэстарацыі прыкладным старым горадзе, апошнім часам я чуў ад расейцаў прыкладна вось такія ж самыя выказванні. Гэта зразумела, харчы даволі прыстойны і на той час і сёння сервіс. А што да культурнага жыцця? Ці падаваўся Менск такім выпадкова прыехаўшым людзям цікавым у сэнсе культуры? Таксама было было не бяды, зважаючы на невялікі памер да савецкага Менска. Той самы Муравіў, пра якое я ўжо казаў, пісаў з Менску сваёй матулі ў Пецярбург. Цытую: «Мы сустрэлі Новы год у казіно. Баль быў вельмі бліскучы. Яшчэ ніколі не было столькі дамаў. А амаль праз 100 гадоў, калі Менск ужо стаў салідным горадам з палацамі, тэатрамі, клубамі, расійскі князь Владзімір Андрэевіч Друцкі-Сакалінскі, апошні менскі губернатар, пісаў пра сталіцу Беларусі так: «Жыццё біла ключом, і да вайны Менск несумненна быў вельмі жвавым і цікавым польскім цэнтрам і мала адрозніваўся ад Варшавы». Вы, дарэчы, згаварылі пра Варшаву. Вельмі цікава, чым жа Менск вылучаўся адназначна пазітыўна ў параўнанні з іншымі далёкімі і блізкімі гарадамі, якія казыры былі ў яго. Той сам Муравіў, маці, пісаў захапленне, што клімат у Менску рыхтык, як у Італіі. То бок, насамрэч, для жыхароў Пецярбурга, Скандынавіі, там Эстоніі, Менск – это быў паўднёвы горад ва ўсіх сэнсах. Добры, здаровы клімат і прыемны дух горада, дзе ўсе дамы стаяць па асобку, шатах садоў, пісаў і Шпілеўскі, але найперш, канешна, сакавіта Ладзіслаў Сыракомля, які не шкадаваў кампліментаў Менску. Вуліцы тут шырокія і прамыя, дамы не заціснутыя настолька, што нават вуліцы, дзе жыве габрэйская бедната, можна праходзіць без гідлівасці, як, напрыклад, нашыя ў Вільні вуліцы Жмуцкая альбо Жыдоўская. Што тут такое чыстае, новае, прыгожае, што напраўду імпануе сваёй сапраўднай еўрапейскасцю таму, хто, як і мы, прыехаў з Вільні. Ну, а вядома, усе як адзін пісалі захапленне пра губернатарскі сад, цяперашні парк Ворка, дарэчы сказаць, адзін з першых публічных садоў у свеце. Але так, Сергей, жа не заўсёды было. Менск быў колісь звычайным правінцыйным гарадком. Дык з якіх часоў пачынаецца яго росквіт, калі ён пачаў вылучацца менавіта якасцю жыцця? Менск перманентна паміж разбурэннямі яго расійскімі войскамі выглядаў неблага. Ўсё ж такі блізу 30 мураваных храмаў, і ось тыя, што 16, 17, 18 падарожнікі апісвалі, што шматлікія цэрквы ўпрыгожваюць горад. Але натуральна, у нашым сённяшнім разуменні, горадам ён стаў пры расійскім імператары Паўле I, які раптам зрабіў Менск сталіцай гіганцкай губерні ад Латвіі да Ўкраіны, перанес сюды праваслаўную епархію, утварыў каталіцкую епархію, і першы менскі расійскі генерал-губернатар Захар Васильевич Карнеев заслужыў па сабе вельмі добрую славу на вякі. Ён даўмеўся зрабіць першы ў гэтых краях публічны гарадскі парк, выпрастаў вуліцы, на ягоны загад былі зрэзаныя валы, разбітыя новыя бульвары. Потым неяк вось так от рыўкамі, скачкамі, спачатку напрыканцы 18-го стагоддзя паўлаўскую эпоху, пасля раптам, як это не парадаксальна, напярэдадні першай сусветнай вайны. Пасля гэтай лібералізацыі Мікалая I, пасля разняволення всіх нярускіх тут і інаверцаў, і імклівая капіталізацыя. Праз Менск прайшло 4 чыгункі, Менск недзе з 5-7 года да пачатку першай сусветнай вайны рос вельмі імкліва, і сапраўды мяне не дзівіць такія сведчанні Эйзенштейна. Інакш, як праз Менск не было праехаць, напрыклад, з Вільні ў Кіеў. Ну і натуральна, тут все это закіпела, забурліла. Вы сказалі капіталізацыя, а пазней сацыялізацыя, індустрыя дадало плюсаў ці мінусаў да якасці жыцця? Зноў жа вось такімі скачкамі. Натуральна, першыя 20 гадоў савецкай улады, гэта гады аднаўлення, аб'ектыўныя цяжкасці ў выніку першай сусветнай вайны, грамадзянскай вайны, польскай вайны і, канешна, складанасці з новым ладам жыцця. Але напрыканцы 30-х гадоў, калі Менск быў ўсё ж такі адбудаваны, крыху суцішыліся гэтыя рэпрэсіі, і быў пабудаваны сапраўды сталічны вялікі горад, дзякуючы архітэктару Лангбарду, іншым архітэктарам, горад займеў зусім іншы маштаб, ён быў добрапарадкаваны, былі разбітыя новыя паркі, вось, дарэчы, выкапанае Камсамольскае возера, і калі браць усе ты апошнія пару гадоў напярэдадні вайны, я думаю, што Менску было чым ганарыцца, сапраўды ён і тады дзівіў многіх, хто прыязджаў з захаду вось такім сваім нечуваным маштабам. Добрую славу Менску колі складалі ягоныя паркі, ахайнасць, чысціня, высокая якасць харчоў. Як па мне, гэтым самым Менск можа ганарыцца і сёння. Як бы вы патлумачылі, чаму гэтая традыцыя працягваецца? У разумных уладах прычына, у ментальнасці беларусаў. Сюды ж вельмі шмат прыходзіла чужынцаў, а горад увесь час, калі не мяняўся да лепшага, дык хоць бы захоўваў парадак і камфорт. Перад усім гэта ёсць недзе закладзена ў ментальнасці. У многіх з нас засталося вось гэта шляхецкае стаўленне да жыцця. Крыху можа быць легкадумнае, павярхоўнае, шчыгольскае. Абсурдна вот глядзець часам на дам на высокіх абцасах, в мехах, якія спускаюцца ў метро, альбо топчуць слату гэты снег. Ёсць вось гэта такая памкненне да знешняга боку справы. Менчук і гэта выглядае так было спрадвеку, вельмі хочацца быць нейкімі такімі гламурнымі, непрастымі, наводзіць такі вось марафет. І вось эта патрабавальнасць да знешняга боку жыцця, што савецкі час, што выглядае са сведчання, і да савецкі час прывалюе. Вось гэта жаданне знавесці парадак на зямлі, і каб горад быў самым чыстым, я думаю, што гэта глыбака сядзіць у падсвядомасці. Дык тады чаму беларусы, менчукі, так лёгка гатовыя паверыць у розныя сумнеўныя рэйтынгі, што малююць адназначна негатыўны вобраз Менску? Гэта неўпэўненасць сабе, гэта комплекс непаўнавартаснасці. Для тых, хто гаворыць на ўласнай мове, для тых, хто паслугоўваецца ўласнай культурай, для тых, хто купляе кнігі, ходзіць на выставы і на тэатральныя прэм'еры, такіх пытанняў няма. Яны ніколі б не пагадзіліся з такім рэйтынгам. Такім чынам трэба проста вычуваць сябе на сваім месцы, трывала стаяць на нагах на сваёй уласнай зямлі. Ну і натуральна чытаць, больш чытаць, дадзір, кніжкі Саракомля, Шпілеўскага. Апошняе пытанне да вас, Сергей, як і да гісторыка мастацтва, і жыхара гораду, і вандроўніка па свеце. Коротко, што лепей? Жыць ці быць у Менску? Натуральна жыць. Таму што я б не жыў бы, напрыклад, у Рыме. Вельмі цяжка мне жыць у Берліне, хоць я ўяўляю сабе, што ён можа падабацца. Но толькі ў Менску на радзіме я, як сказаў паэт. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда. З Вячаславам Ракіцкім.